się punkty. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Kiedy nagle poczujesz, że ktoś cicho się skrada, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Uwielbiam wprost latać, mental cut, mental cut, mental cut. Nie bój się, kiedy z dachu ci ogonem pomacha. Mental cut, mental cut, mental cut. Ktoś płacze, ale słychać też śmiech. O, zatrzymaj, zatrzymaj się. Spojrzyj w lewo, a potem spojrzyj w prawo, a potem dookoła rozejrzyj się. Spojrzyj w lewo, a potem spojrzyj w prawo, a potem dookoła.